Ey peygamber! Hanımlarına söyle. Eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim de sizi güzellikle salıverelim.